أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, mevsulleri okuyoruz. İsmi mevsullerden ellezi, elleti gördük, değil mi? Ondan sonra bize ellezi, elleti anlattı. Ondan sonra ma'yı mevsuleyi gördük. Ellezi manasını olur. Gayri akillerde kullanılır. Men dedik, akillerde kullanılır. Eyyü, eyyetüm vardı. Tay kabilesine de kullanılan zu lafzı vardı. Ellezi, elleti manasında olurdu. Ma'yı istifamdan sonra vak olan da, efendim, ismi mevsuldür dedik. İsmi fail ve ismi mef'ullerdeki elif lamlar ismi mevsuldür dedik. Ondan sonra da ihbar billezi. Onu anlattım bu sanif. Şimdi ma'yı mevsulenin, efendim, başka hangi manalara gelebileceğini de bize ne yapıyor? Ortaya koyacak. Men-i mevsule aynı şekilde. Yani bunlar sadece istifam için kullanılmazlar. Bunu beyan edeceğim. Ve ma. Ma. Öyle ma ki el ismiyetü. İsim olan ma. Yani el mensubetü ilel ismi. Tamam. İsme ait olan, isme nispet edilen ma. Bir de ma-i harfiye var. Ma-i harfiye var. Onu konuşmuyoruz. Niye? Biz isim bahsindeyiz. Harf bahsinde geldiğinde inşallah harf olan ma-i orada da göreceğiz. İşte harf olan ma, mesela ma-i kâffe diyoruz. Ma-i kâffe. Ma-i mani'a yani. İnnen amelini ortadan kaldıran ma. Ma-i kâffe. İnnemâ zeydün qâimun. Ma ma'yı kâfe, irabın mali yok. Har. Ma'yı nafi oluyor mesela. Ma darabtu zeyden. Ma darabtu. Darbetmedim, dövmedim. Kimi? Zeyden, Zeydi. Ondan sonra ma'yı hicaziye oluyor. Ma'yı nafiye. Ma'yı hicaziye. Ma zeydun kaimen. İsmini raf, haberini nasip ediyor. Şimdi burada konuşacağımız bizim isim olan ma. İsim olan ma nedir? Mevsuletün, ismi mevsuldür. Tamam. İsmi mevsul olur. Mesela. Araftü, ben bildim. Ma işteraytehü. Ma işteraytuhu. İkisi de olur. Araftü, bildim. Ma işteraytehü. Senin o satın aldığın şeyi ben bildim. Araftü, bildim. Ma. Ma ne demek? Ellezi. O şey ki. İşteraytu, sen satın aldın, huyonu. Veyahut da işteraytu, ben satın aldım, huyonu. Aldığım şeyi bildim. İkisi de olur. Daha nedir? Vestifhamiyetün mensubetün iler istifham. İstifama mensuptur. Sorup bir şeyi anlamak. Sormak. Ma indeke. Ma indeke. Yanında olan ne? Ma ne? İndeke. Yani ma kana indeke, ma hasala indeke, ma vucide indeke. Yanında mevcut olan şey nedir? Ma faalte. Ma faalte, ne yaptın? Değil mi? Peki, mevsule olur, istifamiye olur. Daha ne olur ma-i ismiye? Ve şartiyetün, ma-i şartiye olur. Evet. Ma tesna, esna. Ma tesna. Ne ki yaparsın, her ne şeyi ki yaparsın, esna, ben de onu yaparım. Ma tef'al min hayrin tecidhu indallahi teala. Ma tef'al, ne ki yaparsın, min hayrin, hayırdan, hayır olarak ne yaparsın? Tecidhu, tecid, bulursun hu o hayrı, nerede bulursun? İndallahi teala, Allah-u Teala'nın katında onu bulursun. Ve mevsufetün, ma-i mevsufe oluyor bir de, ma-i mevsufe, ma-i mevsufe. Tabi bu neyle mevsuf olur? Ya müfretle mevsuf olur, imma bi müfredin, ya müfret, yani onun sıfatı müfrettir. Örnek verelim. Merartu bima Mu'cibin leke, mu'accibin leke. Mu'cibin, mu'accibin. Mu'cibin, hayrete düşüren şeyi, şeye uğrar. Leke seni, seni şaşırtan. Yani merartu bima yu'cibuke yani. Bima yu'cibuke. Seni hayrete düşüren, şaşıran, şaşırtacak şeye uğradım. Bima mu'cibin. Bima, yani bir şeyin mu'cibin leke. Bir şeyin. Oradaki mana mevsufe. Mu'cibin onun sıfatı. Tamam. Burada müfretle mevsup olmuş. Bazen cümleyle mevsup olur. Rubbema tekrahun nufusu minel emri lehu fercetun lehu furcetun kehallil iqali. Rubbema tekrahu, rubbema çok kere tekrahu, kerih görür en nufusu nefisler. Nefislerin kerih gördüğü şey vardır ki o neydir? Minel emri. İşten. Bir iş var ki onu nefis çirkin görür. Hoşlanmaz. Ondan onu çirkin addeder. Lehu lehu furcetun lehu fercetun. Onun için oysa ki oysa ki o iş için ne vardır? Fercetun. İşte furcetun. Bir genişlik, infiraç, bir açılım, bir rahatlama vardır ki ne gibi aynı? Kehallil iqali. Devenin ipinin, devenin iplerinin çözülmesi gibi. Yani deve ipi nasıl çözülür? Hayvan rahat rahat, seri bir şekilde hemen işine koyulur. Ha, insanın böyle çirkin gördüğü iş vardır ki halbuki orada bir genişlik vardır. Önü açılacak. Belki biraz daralacak, sıkılacak, hoşlanmadığı şey olacak. Ama ondan sonra halbuki bir genişleme meydana gelecek. Tamam. Şimdi burada bak. Rubbema tekrahun nüfusu. Rubbema. Rubbe şeyin tekrahuhu en nüfus. Değil mi? Tekrahu en nüfus cümledir. Cümle olarak sıfattır. Ma'i mevsul. Ve tammetün. Bir de ma'i tamme oluyor. Ma'i tamme. Onu ma'i tamme diyorlar. Ma'i tamme denmesi neden? Başka bir şey ihtiyaç duymuyor yani. Tamamdır yani. Ha? Tamme diye ihtiyaç isimlendirilmiş. Ma'i tamme deniyor. Niye? Li'ademil ihtiyacı ila sileti. Sileye ihtiyacı yok. Ve aide, aide ihtiyacı yok. Ve sıfati, sıfata ihtiyacı yok. Hiçbir şey ihtiyacı yok yani. Tamdır yani. Ma'i tamme. Peki bu ma'i tamme ne manasına olucudur? Bir mana şeyin. Tamam mı? Şey manasını nekre olarak. Tamam mı? Şey, ma, ey şey ün yani. Tamam mı? Ma, şey manasındadır. Nekre olduğu haldedir. Tabi bu kime göre? İnde Ebi Ali. Ebu Ali'ye göre böyle. Bir de eşşey manasını olabilir. Eşşey, marife olarak. Bu da kime göredir? İnde Sibeveyhi, İmam Sibeveyhi'nin katında. Bunun örneği ne? Nahvu kavli teala Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimesine vakı olmuş olan ma. Feni'imma hiye. Feni'imma derken feni'me ma. Feni'me ma. Tamam. Feni'me ma. İki tane ma yan yana geldi. Mif. İki tane mif. İkisi de aynı cinsten. İdgam yapabilmek için ni'menin fetasını ayna verdik. Ni'am ma oldu. Mimimime idgama değil. Ni'am ma oldu. Ayının harekesi nurun kesesine uysun için ayının fetasını kesiye tebdil etti. Ni'im ma oldu. Ni'me ma'dır yani. Ni'me ma. O ma, ma'yı tammedir işte. Şimdi Ebu Ali'ye göre tevili şöyledir. Feni'im ma hiye. O sadaka vermek ne güzel. Yani sadakayı açıktan vermek. O da güzel. Gizli vermek. O daha güzel. Feni'imma yani feni'me. Ne güzel. Hüve o şey'en. Şey'en. Feni'me Ma ne demek yani? Feni'me ma yani ey şey'e. Feni'me ne güzel tahtında müstetir. Ve nekreyle temiz ediliyor. Şey'en hiye. O sadaka. Veyahut da İmam Sibebe'ye göre nasıl oluyor? Feni'imma hiye feni'me şey'ü. Feni'me şey'ü. Ne güzel o. O şey. Hiye o sadaka. Ne kadar güzel bir şeydir. Daha nedir ma? Ve sıfetün ma'yı sıfet oluyor. Ma'yı sıfat. Nahvu. İdribhu darben ma. İdribhu onu döv. Darben ma. Bir dövmeyle döv onu. Bir çeşit. Bir çeşit dövmeyle döv. Darben bir dövüş ki ma. Ma sıfat. Bir nevi, bir çeşit. Yani ne demek bu? Darben, darben, eyye darbin kâne. Eyye darbin kâne. Nasıl bir dövme olursa olsun, onu bir döv. Peki, may ismiye böyle. Ve men, men de kezalik böyledir. Kema yani. Kezalik, kema el ismiyeti. May ismiye gibidir. Ne demek? Tekünü mevsuleten, mevsule olur. Ekremtü men caeke. Ekremtü ben ikram ettim. Men caeke sana gene. Yani ellezi caeke. Mevsule. İstifamiye olur. Men gulamuk. Men kim? Gulamuke senin kölen. Ve men darabte. Kimi dövdün? Mai şartı iyi olur. Men tadrib. Edrib. Mai mevsufe olur. Mai mevsufe. Meni mevsufe olur. Mai mevsufe gibi. Bu da imma müfret ya müfretle mevsuf olur. Yani sıfatı müfret olabilir. Nahvu kavlihi. Şairin sözü. Hasan bin Sabit'in sözü olması lazım herhalde. Ve kefa bina fadlen ala men gayrina hubbun nebiyyi Muhammedin iyyana. Ve kefa bina. Ve kefa yeter bina bize. Fadlen, fadilet olarak bize yeter. Alâ men gayrina. Alâ men gayrina. Alâ men o kimsenin üzerine ki öyle bir günde ya gayrina bizden başka. Bizden başka olan kimsenin üzerine bize fazilet olarak yeter. Ne yeter? Hubbun nebiyyi, Nebi Aleyhisselam'ın sevmesi, Muhammed'in, Muhammed Mustafa'nın sevmesi iyana bizi. Bizi sevmesi bize fazilet olarak, üstünlük olarak yeter. Şimdi alâ men gayrina. Şimdi bizim burada istişadımız, şahidimiz men. Men burada mevsufedir. Gayrina onu sıfat. Ne demek? Alâ şahsın gayrina. Alâ men gayrina. Alâ şahsın bir şahıs ki gayrina. Gayrina müfret. Cümle değil. Cümleyle de mevsuf olabilir. Cümleyle mevsuf durumda olur. Yani men mevsuftur. Cümle de onun sıfatıdır. Men caeke kad ekremtuhu. Men caeke sana gelen kim esneye kad ekremtuhu. Ben ona ikram ettim. Men meni mevsufedir. Efendim evet caeke de yani men caike, rubbe men caike. Öyle olacak. O daha güzel. Yani burada adamın şey de yapabilir ya. Başka men de yapabilir. Meni mevsupe olsun diye o zaman ne yapayım? Rubbe. Rubbe men caike. Rubbe men caike. Nice sana gelen kimseler var ki. Kade ekremtuhu. Ben ona ikram ettim. Öyle de rubbe olacak burada. Peki men... Meni ismiye, evet, may ismiye gibi mevsule olur, istifamiye olur, şartiye olur, mevsupe olur, tamam. Peki tamme olur mu? İlla fi tammeti ve sıfeti. Tamme ve sıfat noktasında ma gibi değildir. Yani men kelimesi tamme olarak kullanılmaz, sıfat olarak da kullanılmaz. Ve eyyün, eyyün ne içindir? Lil müzekkeri, müzekker içindir. Ve eyyetün, eyyetün de lil müenneti, bu müennet için hoş edilmiştir. Ne gibidir? Kemen, men gibidir. Dört işin sabit olmasına men gibidir. Yani mevsule olur, istifamiye olur, şartiye olur, mevsufe olur. Peki. İki şeyin de olmaması, yani tamme ve sıfat. Olmaz onlar da. Tamam. Şimdi eyyün mevsule oluyor. Nasıl? İdrib. İdrib, döv. Eyyuhum eyyehum lakite. Onlardan hangisine rastladınsa döv. Cümle olarak da mefhul olabilir. Eyyuhum lakite. Hangisine karşılaştın onu döv. Yani idrib döv ellezi o kimseyi ki lakitehum. Yani. Sen onlara karşılaşmışsın. Onlardan kime karşılaştın onu döv. İstifamiye oluyor. Eyyuhum ehuke. Eyyuhum onların hangisi? Ehuke senin kardeşin. Eyyuhum onların hangisidir? Lakite senin karşılaştığın onlardan hangisidir? Şartı iyi oluyor. Eyyem ma ted'u felehül esmaül husna. Eyyem ma ted'u. Hangisi olursa olsun, hangi isim olursa olsun dua ederseniz, hangi isimle Allah'a yalvarırsanız felehu. O Allah'a aittir el esmaül husna. Tamam? En güzel ismi Allah'ındır. Peki eyyü mevsufu oluyor. Ya eyyühar racülü. Ya eyyüha. Eyyü. Eyyü burada mevsuf. Er racülünün sıfatı. Peki veye o. Yani ey gün ve eyyetün kelimeleri muğrabetün muğrabtir. Bil ittim vahdeha. Sadece bu. Ey gün ve eyyetün kelimeleri muğrabtir. Diğer mevsulat hiçbiri lafzını irap alamazlar. Yani ellezi, ellezi, elleti, işte men, mah. Olmaz. İlla ancak muğrab değildir. Dam üzere mebnidir ey gün eyyetün. İza kânet olduğu zaman İza kânet mevsuleten, mevsule olduğunda ama hudife sadru siletiha, silesinin baş tarafı hasbedilmişse. Eğer silesinin birinci cüzü baş tarafı hasbedildiyse o zaman eyyuh mebniyün ala dam olur. Şimdi buna örnek verelim. Nahu kavli itali. Thümme lenenzi anne min külli şi'atin eyyuhum eyyuhum eşeddu alel rahmani atiyya. Şimdi bunu yani fi men kara bir damme yani. Damme ile okuyana göre. Ne olmuş buradaki mevsule? Söyle. Mebni olmuş. Sıresinin baş tarafı hasfedilmiş yani. Değil mi? Sırenin baş tarafı nasıl hasfedilmiş? Bakacağız. Thümme sonra lenenzi anne elbette çekip alacağız, çıkartacağız. Min külli şiatin her bir fırkadan, her bir grubun içerisine çekip alacağız. Eyyuhum onların hangisi? Eyyuhum onların hangisi? Şimdi sıra lazım, cümle. Eşeddü. Daha şiddetli. Eşeddü haber. Buna ne lazım? Müpteda. Nerede müptedası? Müptedası hasbedilmiş. Şimdi ismi mevsul mü bu? Eyyü. Evet ismi mevsul. Sıla lazım. Sılası nerede? Sıla cümle olur dedik. Cümleyi haberi olur. Eşeddü nedir? Haber. Haber. Müpteda yok. Eşeddü daha şiddetliymiş. Alel rahmani. Rahmana karşı atiyen azgınlık cihetine. Onların içerisinden Rahmana karşı en çok isyankar olan kim ise onları çekip çıkartacağız. Şimdi eyyum burada ne oldu? Harfe benzedi. Harfe benzediğinden dolayı damla üzere mebni oldu. Şimdi sileye ihtiyacı var. Sileye ihtiyacı var. Peki silesi nerede? Sile aynı ne gibi? Hani kablu ba'du var ya. Bunların mudafın ile hasbedildiği zaman ne oluyordu? Min kablu min ba'du dam üzere mebni. Aynı onun gibi. Evet. Eyyuhum hüve eşeddu aler rahmani. Hüve, yani bunun tek, takdiri kelamı nasıl? Eyyuhum, onlar hangisi? Hüve eşeddu. Hüve eşeddu. Hüve müpteda, eşeddu müpteda haber. Evet. Tabii ki bu dedik ki Eyyuhu merfu okuyor. Merfu okuyor. Mevsule kabul ediyor. Ama mesela İmam Halil'e göre bu ayetteki eyyuh kelimesi mevsule değildir. İstifamiyedir. Dolayısıyla kendisi de müpteda olmak üzere merfudur. Eşeddü de müptedanın haberidir. Tamam. O zaman yani o zaman bir sıkıntı yok zaten. Evet. Sırenin başı maşı yazmıyor. Niye? Mevsule değil ki sıraya ihtiyacı düşünüyor. Fefi kavlihim, Arapların sözü. Arapların sözünde hangi sözü? Ma da sanaate. Şimdi böyle söylüyorlar. Ma'yı istifamiyeden sonra da'yı mevsule geliyor değil mi? Ma da sanaate. Ne yaptın? Ma'yı mevsule, meni mevsuleden sonra geliyor. Ma da sana'te. Ma da. Bunun veçi nedir şimdi? Ma da sana'te. Sözünde vardır. Ne vardır? Vechani. İki vecih yapılır. Yani burada ma da'yı ma'yı istifamiye yaparsın. Da'yı ismi mevsul yaparsın. Tamam mı? Başka ne yaparsın? Ma da'yı zayi zayit kabul edersin. Mamayı istifami olur. Tamam, zayit olur yani. Maza sanaate. Maza sanaate sözünde vardır. Ne vardır? Vechani, iki vecih vardır. Tamam. Peki o zaman. Ehaduhuma. Şimdi İki vecih vardır. O iki vecihten ehaduma. O iki vecihten bir tanesi ehadul vecihayn. Yani. İki vecihten bir tanesi bu terkibin manası, mazanın manası mellezi demektir. Mellezi. Yani za ismi mevsuldür. Ma, ma'yı istifamdır. Tamam. Sanaate de onun sılesidir ama ait mef'ul olduğu için mahsurdur. Maza sanaatehu demektir. Mâdâ sanaaten. Ne yaptın? Mellezî. Evet. Zâ burada ellezî manasında ismi mevsuldür. Takdir-i kelam şöyle oluyor o zaman. Şöyle oluyor. Eyyü şeyin ellezî sanaaten. Eyyü şeyin. Hangi şeydir o? Ki ellezî. Ellezî o şey ki sanaaten. Sen yapmışsın. O yaptığın nedir senin? Yapa geldiğin şey nedir? Yaptığın şeyi soruyor. Şimdi burada ma'yı istifamiye. İrab'da ma'lim merfu müpteda. Za ism mevsul. İrab'da ma'lim merfu haber. Sana'a fi'l. Tefail. Ait olan hü mahsuf mefulü bi. Vel aidul meful yecüzü hasbu. Asfa gitmiş. Sana'a fi'l tefail fi'l fa'il cümle. Cümlesi cümleyi fi'aliye. İrab'da ma'li yok. Za'yı mevsulenin nesidir? Sıresi. Peki. Tersini de yaparsın. Ma, ma'yı istifamiye. İrab'da ma'lim merfu müpteda dedik. Zâye de dedik? İrab'da ma'lim merfu haber. Tersini yap. Ma, İrab'da ma'lim merfu mukaddem haber. Zâ, İrab'da ma'lim merfu muakhar müpteda. Öyle olur, öyle olur yani. İster öyle yap, ister öyle yap. Peki. Ma ma'yı istifam. Za, za'yı mevsule olduğu zaman da ve hine izin. ve hine iz kâne zâ bima'nellezi zâ ellezi manasında olduğunda cevabuhu o takdirde onun cevabı yani cevabı mâdâ sana'te mâdâ sana'tenin cevabı nedir? Ref'un yani merfu'un ref'un cevap vereceğin şey ne olacak? Merfu olacak. Merfu'un merfudur. Alâ ennehu haberu mübtedeyin mahzufin. Mahzuf, mübtedanın haberi olur. Mâzâ sana'te? Cevap veriyoruz. El ikramu. İkramdır. Yani ne demek? Ellezî sana'tuhu el ikram. Ellezî o şey ki sana'tu ben yaptım. O benim yaptığım şey nedir? El ikramu. Cevap suale mutabık olsun için. Mâdâ sanâte mübtedâ haber. Değil mi? Ya o zaman cevap da ona mutabık gelecek. Peki. Bu birinci veci. Vel vecul âkharu. İkinci veci nedir? Enne ma'nâhu mâdâ. Mâdânın manası eyyü şeyin. Bak. İkisi beraber. O zaman ne oldu? Zâ zâit olmuş yani. Mâdâ. Ne demek? Eyye şeyin. Eyye şeyin sanâte. Meful mukaddem yani. Eyye şeyin, ne şeyi sanaate yaptın? Neyi yaptın? Neyi yaptın? El ikrame. İkramı yaptım. Tamam. Şimdi bu vecite nahivciler iki türlü yorumluyorlar. Diyorlar ki bir tanesine mâdâ lafzı ikisi beraber kemaliyle yani. İkisi beraber eyye şeyin manasındadır. İkisi. Mâdâ. Eyye şeyin yani. Mâdâ ne şeyi? Eyye şeyin. Neyi? Sanate yaptım. İkincisi de ma. Daha çok bu tercih edilir. Ma. Eyye şeyin manasındadır. Daha zahittir yani. Daha oraya zahit olarak gelmiş. Bu ulema demiş yani. Efendim. Za. Ma'yı istifamiyeden sonra zahit olarak gelir. Söylenmiş. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Musannif'ten ise o anlaşılmıyor. Musannif'in görüşü. Ey şeyin diyor, mâdâ'ya diyor yani. İkisine birden, kemaliyle. Vahine izin, vahine izin, vahine izkâne ma'nâhu ey şeyin. Manası ey şeyin olursa, olduğunda cevabuhu, cevabu mâdâ sanâte, mâdâ sanâten cevabı nedir? Nasbun, ey mansubun alâ ennehu mef'ûlun li fi'lin mahzufin. Mahzuf fiilin mef'ûlun. Mâdâ sanâte, neyi yaptın? El ikrame. İkramı yaptım. Ne demek yani? Sanâtu el ikrame. Sanâtu yaptım. Neyi yaptın? Çünkü sual fiil cümlesidir. Öyleyse cevap da ona mutabık gelecek. O da ne olacak? Fiil. Ey yaşayın, mâdâ mukaddem mef'uldur. Sanaate onun fiilidir. Tamam. Peki. Bu böyle bitti. Şimdi birinci bölgede dedi ki cevabı ref'tir dedi. İkincisinde, ikinci bölge mâdâ ey yaşayın olursa o zaman da cevabı nasb'tir dedi. Fakat birincisinde cevabın mensup olması da mümkündür yani. Oraya biz fiil takdir ederiz. Fiil takdir etmek suretiyle cevap mensup olabilir yani. El ikrame, yani sanatül ikrame. İkincisini de merfu yapabiliriz yani. Onu da mahzun müptidaya haber olarak. Fakat Musannif Hazretleri bunlara ne yapmadı? Temas etmedi. İtibara almadı. Niye? Cevap suale mutabık olsun diye. Birincisi evet. İsim cümlesidir. İsim cümlesi olduğuna göre cevabı da evet. İsim cümlesi olarak gelsin. İkinci vecihte fiil cümlesidir. Cevap da mensup olarak geliyor ki ne olsun? Cevap suale mutabık olsun. Evet, Esmaül Efal.